to już 46. W Buncisach zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Nieprzejezdna również 48. i Nowóz od Żywu. W Anielinie zderzyły się dwie osobówki. To 22. kilometr. 5 osób zostało rannych. Można to objechać na przykład drogą wojewódzką 726. Częścią jezdni na zmianę poruszają się kierowcy między Kielcami a Buskiem Zdrojem. W Bilczy zderzyły się samochód osobowy i dostawczy. Dokładne miejsce utrudnień to 18 km drogi 73. Między Pacanowym a Sandomierzem w Połańcu auto osobowe zderzyło się z busem. To 79. Tam zakończyły się utrudnienia. Kłopoty z przejazdem trwają natomiast między Grudziądzem a Tczewem. To 91. Na 76. kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Przypominamy o przebudowie drogi wojewódzkiej 929 Rybnik-Świerklany. Trasa będzie rozebrana i zbudowana całkowicie od nowa. Wykonawca ma też wybudować chodniki, zatoki autobusowe czy nowe odwodnienie. Przebudowane będą też zjazdy do posesji. Stan drogi dotychczas był bardzo zły, to m.in. z powodu szkód górniczych. Na drodze 929 ruch będzie zachowany, ale kierowcy mogą napotykać ograniczenia. Przebudowa ma potrwać do listopada przyszłego roku. 22 513 i 41 to numer do Radia Kierowców. Czekamy cały czas na wieści z dróg od Państwa. Jest 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. 6 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar marketu Lidl przy ulicy Piekoszowskiej w Kielcach. Zawalił się dach sklepu. Wszyscy pracownicy i klienci opuścili budynek, nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Na miejscu pracuje 6 zastępów strażaków. Nie będzie postępowania w sprawie kierowcy limuzyny rządowej, która 3 lata temu uczestniczyła w wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło, informuje o tym rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Chnatko. Według śledczych ustalenia prokuratury w tej sprawie są tożsame z orzeczeniem sądu, że sprawcą wypadku w Oświęcimiu jest kierowca Seicento Sebastian K. Rzecznik prokuratury dodaje, że w przesłanym przez sąd materiale dowodowym nie znalazły się żadne nieznane wcześniej śledczym informacje dotyczące zdarzenia, stąd odmowa wszczęcia postępowania. Pojutrze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z klubami parlamentarnymi w sprawie sytuacji na Białorusi. Opozycja zapowiada, że przyjmie zaproszenie do kancelarii premiera. Z jakimi propozycjami przyjdą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, mówi wiceszefowa klubu KO Katarzyna Lubnauer. Trzeba współpracować z Unią Europejską w kwestii pomocy, również pomocy finansowej dla opozycji. Po drugie, kwestia, jak można wzmocnić Bielsat i jak można wzmocnić pomoc poprzez media. Na spotkaniu pojawi się też delegacja lewicy. Szef klubu Krzysztof Gawkowski podkreśla, że Polska powinna wspierać demokratyczne przemiany na Białorusi. Jeżeli chcemy, żeby Białoruś była wolna, żeby prezydent Łukaszenko nie dokonywał siłowych przewrotów, pomimo tego, że ma władzę, to musimy wspierać opozycję. Udział w spotkaniu zapowiedzieli też przedstawiciele Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15. 14 sierpnia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan Solidarni z Białorusią. Przewiduje on m.in. stypendia dla studentów, ułatwienia w przyjeździe do Polski i wsparcie niezależnych mediów. Rodzina i współpracownicy Aleksieja Nawalnego żądają wszczęcia śledztwa w sprawie próby otrucia polityka. Lider rosyjskiej opozycji jest pod opieką niemieckich lekarzy, którzy potwierdzili, że próbowano go otruć substancją paralityczno-drgawkową. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz oświadczyła, że dla wszystkich oczywistym jest fakt zamachu na życie polityka, jak i presja wywierana na lekarzy szpitala w Omsku. Dlatego jej zdaniem komitet śledczy powinien wszcząć postępowanie karne. Współpracowniczka lidera opozycji przypomniała, że omscy specjaliści stwierdzili, iż nie wykryli w organizmie Aleksieja Nawalnego śladów trucizny. Polityk od soboty przebywa w berlińskiej klinice, do której został przetransportowany na żądanie rodziny. Opiekujący się nim lekarze opublikowali oświadczenie, w którym potwierdzili wykrycie w organizmie pacjenta śladów inhibitorów mogących wywoływać drgawki i paraliż. Zdaniem specjalistów, na których powołuje się Radio Echo Moskwy, tego typu substancje były w Związku Radzieckim wykorzystywane do produkcji broni chemicznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej części wybrzeża również burze. Na termometrach od 8 stopni w kotlinach górskich, 11 miejscami na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 16 nad morzem. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Dobry wieczór Państwu, Patryk Michalski, prawie 4 minuty po 22, a to w programie Pierwszym Polskiego Radia pora na podsumowanie wydarzeń dnia. Polska i świat. Po tragicznym wypadku na Śląsku są zarzuty dla kierowcy samochodu, który mógł spowodować całe zdarzenie. Nie pamięta samego przebiegu zdarzenia, usłyszał tylko huk i nie wie, jak do tego zdarzenia doszło. Przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę niedaleko Gliwic w zderzeniu busa z autokarem zginęło 9 osób. Swiatłana Cichanouska zapowiada, że nie przestanie wspierać swoich rodaków. Jesteśmy jedynym narodem i będę ich wspierać zawsze. One Nation. Of course I will. Kandydatka opozycji w ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi udzieliła specjalnego wywiadu dziennikarzowi Polskiego Radia. W magazynie także specjalny serwis dla Białorusi. Zatem zaczynamy. A zaczynamy od końca wakacji, które już za tydzień. Uczniowie po ponad 5 miesiącach wrócą do szkół. Pomimo pandemii zajęcia będą odbywały się normalnie, jednak w szkołach będzie obowiązywał rygor sanitarny. Poza podstawowymi wytycznymi dyrektorzy szkół mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia, które uchronią uczniów i pracowników przed zakażeniem. Dziś minister edukacji narodowej odwiedził kilka placówek i sprawdził, jak idą przygotowania do nowego roku szkolnego. Klaudia Porębska. Tradycyjnie 1 września po długiej przerwie uczniowie usłyszą szkolny dzwonek. Jednak zanim to nastąpi, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski odwiedził dziś m.in. szkołę podstawową w Płonce Kościelnej i sprawdzał, jak idą przygotowania do nowego roku szkolnego. Rozwiązania przyjęte są bardzo różne. Tu akurat w tej szkole dyrektor był w stanie przemieścić szafki, także szatnie będą w innych miejscach niż standardowe. Otworzy dodatkowe wejścia do szkół, tak aby dzieci z różnych poziomów nauczania ze sobą się nie stykały. Zmienił regulamin funkcjonowania stołówki. W liceum, w którym byłem, przy 1000 uczniów chcą zastosować noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych, przydział uczniów do tych samych sal. Widać więc, że dyrektorzy spokojnie, systemowo przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Jak dodał, wytyczne są ogólne i zrozumiałe, dlatego nie powinny być wyzwaniem dla dyrektorów poszczególnych placówek. Byłem także w dużej szkole, gdzie jest 1000 uczniów, żeby spytać, jak to tam wygląda. Tam oczywiście problem jest większy niż w szkole 100-kilkudziesięciu, czy 200, czy 300 osobowej. Ale wytyczne są na tyle ogólne, że pozwalają dyrektorowi szkoły, stosując te ogólne warunki, czyli nie wpuszczanie chorych dzieci i nauczycieli do szkoły, dezynfekcja sal, pomieszczeń, korzystanie z płynów dezynfekujących na to, aby dostosować się do warunków w danej szkole. I w jednej, w drugiej szkole otrzymałem również informację, że chociażby zaopatrzenie w płyny dezynfekujące jest na bardzo zadowalającym poziomie, nawet więcej, bo płynu jest tak dużo, że mogą spokojnie w tej chwili zrobić zapasy. W szkole nie będzie obowiązku noszenia maseczek ani mierzenia temperatury. Jednak dyrektorzy szkół mogą wprowadzić taki wymóg. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, mówi, że w jego placówce będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia sanitarne. Przede wszystkim zadbamy o to, aby odległości pomiędzy uczniami były właściwe i dotyczy to przede wszystkim momentu przyjścia do szkoły, przebywania na korytarzu w czasie przerwy. No i same lekcje. Będziemy dążyć do tego, aby wszystkie klasy miały przydzielone swoje sale lekcyjne i nie będą się dzieci przemieszczały po budynku szkolnym. Będziemy rozpoczynać zajęcia z pewnym przesunięciem, 15-minutowym, przynajmniej dwukrotnym, po to, aby rozładować ewentualne zatory przy wejściu do szkoły, bo trzeba pamiętać, że każdy uczeń wchodzący do szkoły będzie musiał zdezynfekować ręce. Dodatkowo, jeśli pojawi się poważne zagrożenie epidemiczne, dyrektorzy szkół będą mogli przywrócić lekcje zdalne. Takie lekcje odbywały się od połowy marca do końca czerwca. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach złożyła wniosek o aresztowanie dla 67-letniego mieszkańca Cieszyna. Usłyszał on zarzut spowodowania katastrofy, w wyniku której śmierć poniosło 9 osób, a kolejnych 7 odniosło obrażenia. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 88, niedaleko Gliwic. Mężczyzna został dziś przesłuchany. Zakończyły się czynności z mężczyzną, który usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy zagrażającej zdrowiu i życiu wielu osób, której skutkiem była śmierć 9 osób, a także spowodowanie obrażeń ciała u kolejnych 7. Mówi Karina Spruś z gliwickiej prokuratury. Mężczyzna ten nie potrafił odnieść się do przedstawionego mu zarzutu. Stwierdził, że nie widział jadącego z naprzeciwka pojazdu. Nie pamięta samego przebiegu zdarzenia, usłyszał tylko huk i nie wie, jak do tego zdarzenia doszło. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany podjął manewr wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu. Nie zauważył, czy też nie widział jadącego z naprzeciwka trafika. Obaj podjęli manewry obronne. Wskutek tych manewrów obronnych kierujący busem zjechał na pobocze, bus przewrócił się, a następnie sunąc z pojezdni zderzył się dachem z jadącym z naprzeciwka autobusem. Prokurator skieruje w tej sprawie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podstawą jest przede wszystkim zagrożenie karne, ponieważ czyn zarzucony podejrzanemu jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Również jego wersja przedstawiona w czasie przesłuchania wymaga weryfikacji i tutaj w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, a także ograniczenia tej możliwości wpływania na ewentualne zeznania świadków, bo jeszcze dość sporo osób jest do przesłuchania w tej sprawie, prokurator zdecydował o skierowaniu tego wniosku. Kierowca autobusu został wczoraj przesłuchany w charakterze świadka. Również jego relacja legła u podstaw sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutu. W sobotę na miejscu tragedii jako pierwsi pojawili się gliwiccy strażacy, mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Roman Klecha. Już w momencie dojazdu na miejsce zdarzenia jeden zastęp zatrzymał się przy samochodzie Volkswagen Touran. To była odległość około 300 metrów. Pozostałe pojechały na miejsce, gdzie doszło do zdarzenia. W pierwszej fazie strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Kierowca autobusu był zakleszczony, pozostali pasażerowie autokaru byli na zewnątrz, część z nich uskarżała się na dolegliwości. Mieliśmy na tylu strażaków, że mogliśmy równocześnie prowadzić również działania ratownicze przy samochodzie Renault. Tam został odcięty dach i próba ewakuacji poszkodowanych. W międzyczasie dojechały zespoły ratownictwa medycznego i koordynator medycznych działań ratunkowych stwierdził zgon wszystkich osób podróżujących busem. Jak tłumaczy prokuratura, śledztwo jest jeszcze na wczesnym etapie i wymaga kolejnych przesłuchań oraz opinii biegłych. Obecnie udało się przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia, a także przesłuchać część świadków. Pozostałe czynności są zaplanowane na kolejne dni. Relację przygotował Wojciech Kocjan. Dwudziestu pięciu byłych działaczy opozycyjnych uhonorowanych krzyżami wolności i solidarności. Odznaczeni zostali działacze małopolskiej opozycji niepodległościowej z lat 1956-1989. Krzyże przyznano im, tu cytat, w uznaniu ich zasług w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski i respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Odznaczenia wręczono w czasie uroczystości w Pałacu Krzysztofory w Krakowie. Maciej Wojciechowski, ja byłem nauczycielem języka angielskiego w 10. liceum w Krakowie, gdzie Solidarność była bardzo aktywna. Myśmy organizowali różne zajęcia dla nauczycieli samokształceniowe. Po 40 latach od tamtych czasów takie uznanie od prezydenta, no to zaszczyt. Bardzo miłe i przyjemne dla mnie. Filip Musiał, oddział IPN w Krakowie. Wśród odznaczonych ludzie, którzy angażowali się w bardzo różne przejawy działań opozycyjnych, od łagodnej opozycji katolickiej przez różnego rodzaju środowiska opozycji i oporu tak zwanej przedsierpniowej, po tych, którzy działali w Solidarności w latach stanu wojennego. Bawolski Witold. Byłem pracownikiem Huty Lenina tutaj w Krakowie, kombinatu. Zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Robotniczej Hutników. No i działalność później prowadziłem. Następnie, kiedy doszło do stanu wojennego 13 grudnia, mnie ona została akurat w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. I tam żeśmy podjęli strajk, tak samo okupacyjny. Po kilku dniach nas rozbito. Ja później 30 grudnia zostałem aresztowany. Sprawa sądowa, wyrok 3 lata, a później Sąd Najwyższy podniósł mi do 4 lat. Jarosław Szałek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dla Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle jest ważna pamięć o każdym z Polaków, którzy przed laty walczyli z systemem komunistycznym. Wyrazem tego jest to odznaczenie, ale też jest wystawa, którą pokazujemy w kilkudziesięciu miastach Polski. Tu rodziła się Solidarność. Renata Grojecka, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej. Trudno mówić o swoich zasługach, łatwiej o czyjś. Myślę, że przede wszystkim jestem dumna z tego, że kiedy w ciężkich, mrocznych czasach komuny trzeba było dokonać wyboru i zrobić coś dla Polski, to że taka właśnie była moja decyzja. Zdobyłam się na tą odwagę i razem z moim byłym mężem działaliśmy dla Polski. Ci wielcy bohaterowie, oni są już na pierwszych stronach gazet, w podręcznikach, ale oni by tymi bohaterami nie byli, gdyby nie wsparcie tych ludzi, cichych bohaterów drugiego, trzeciego i czwartego szeregu. Oni nadawali siłę temu wielkiemu ruchowi, który walczył o godność, o prawdę, o wolność, o te elementarne wartości. O nich trzeba pamiętać. Na uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Pałacu Krzysztofory w Krakowie był Paweł Pawlica. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach pochowano dziś Henryka Wójca. Był działaczem opozycji demokratycznej, członkiem Komitetu Obrony Robotników, działaczem Solidarności i więźniem politycznym. Po przełomie roku 1989 przez wiele lat zasiadał w Sejmie, a w latach 2010-2015 był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Uroczystości pogrzebowe podsumuje Witold Banach. Henryka Wójca żegnała najbliższa rodzina. Jego syn Paweł wspominał w świątyni Obecności Bożej, że jego ojciec łączył w sobie szaleństwo ze szlachetnością. To połączenie siły, energii, odwagi i niezachwianego optymizmu sprawiały, że dokonywał rzeczy niewiarygodnych. Jak wtedy, kiedy w głuchej komunie przewiózł ze Szwecji do Polski 50 kg bibuły. Był takim dobrym, takim kochanym człowiekiem. Wrażliwym, uważnym na ludzi, z naturalną skłonnością do niesienia pomocy. Śpi spokojnie, tato, kochamy cię. Podczas homilii ksiądz Tomasz Dostatni podkreślał, że dla Henryka Wójca najważniejszy był człowiek i działania na rzecz pomocy potrzebującym. Przede wszystkim społecznik, stający po stronie ludzi potrzebujących pomocy, zawsze i wszędzie. Gdy inni uprawiali politykę, rozumiejąc ją jako sposób sprawowania władzy, on politykę rozumiał jako budowanie dobra wspólnego i pomoc potrzebującym, najsłabszym, wykluczonym. Henryk Wujec był znany ze swojej działalności na rzecz obrony praw człowieka nie tylko w Polsce. Na wieść o śmierci działacza list do jego żony skierował duchowy przywódca Tybetańczyków Dalaj Lama. Jego treść na wojskowych Powązkach odczytała prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara. Uważałem go za przyjaciela. Jako parlamentarzysta zawsze niezłomnie wspierał Tybetańczyków w ich walce o wolność i godność. Sensem swego życia uczynił służenie dobru zwykłych ludzi w Polsce i gdzie indziej. Henryka Wójca na wojskowych Powązkach żegnał też ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca. Będziemy go pamiętać dlatego, że robi wszystko, żeby doprowadzić do porozumienia, pojednania naszych narodów. Będzie nam go brakowało. Kiedy będziemy potrzebować kolejnej pomocy, będzie nam brakować jego dobrych słów i rad, ale zostanie w naszej pamięci. Henryka Wójca żegnali też jego koledzy z podziemia antykomunistycznego. Jan Lityński wspominał, że jednym z najważniejszych rozdziałów w życiu Henryka Wójca była działalność w podziemnym piśmie Robotnik. Z Robotnika wyrosła Solidarność w dużej mierze i bardzo wiele strajków to były kontakty latem 80 roku, kontakty Henryka. Także bardzo wyraźnie widać, jak jego